أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu akşamki dersimizde bir iki ayet-i kerime okuduktan sonra da sorularınızı alıp dersi bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Ona göre sormak istediğiniz sorular varsa hazırlayın şimdiden. İnternetten de soru göndermek isteyenler gönderebilirler. Gerçi internet yayınlarında bu sıralar epey bir sıkıntı yaşanıyor. Türkiye'nin hemen her tarafında yaşanıyor. İnşallah iyi bir yayın olur. Tevbe suresinin 60. ayetini bir zahmet açalım. Tevbe suresi 9. sure. (gülüyor) 60. ayet. Evet, zekatın kimlere verileceğine dair olan ayet. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَفِي السَّب۪يلِ. Burada 8 sınıfa Allah-u Teala zekat verilebileceğini söylüyor. Diyor ki sadakalar, sadaka kelimesini söylediğimiz zaman içine zekat da giriyor, diğer yardımlar da giriyor. Sadakalar fakirler içindir, miskinler içindir, sadakayla görevli kimseler içindir. Yani sadaka toplamakla görevli kimseler içindir. Ve kalpleri ısındırılan kişiler içindir. Ve fir rikab, köleler hakkında. Vel garimin, borçlar hakkında. Ve fi sebilillah, Allah yolunda. İbn-i Sebil ve İbn-i Sebil uğrunda harcanır. Bütün bunlar farizaten minallah, Allah'tan size farz kılınmış olan sadakalardır. Şimdi farz kılınmış olan deyince de bu defa diğer nafile sadakalar çıkıyor. Farz sadaka yani zekat kalıyor. Onun için bu ayet-i kerime zekatın harcanma kalemleriyle ilgili olarak inmiş olan bir ayettir. Vallahu alimun hakim, Allah bilir ve doğru karar verir. Bu ayetteki 8 sınıf fakirler, miskinler, zekat toplamakla görevli kişiler ve müellefe-i kulüp. 8 sınıf ikiye ayrılıyor. Dördünün başına lam harfi ceri geliyor. İnneme sadakatu lil fukara. Yani şunun şunun şunun içindir. Böyle deyince bunların kendisine verilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Tabii kendisine verme işini bizzat zekatı veren kişinin yapması gerekmez. Zekat toplama memurları alır, onu götürür verirler. Yani illa da zekat veren kişinin bizzat bunu vermesi lazım değil. Çünkü bir de zekat toplama memurluğu var. Bir kişi zekat toplamakla görevli kişiye zekatını verir, güvenerek verirse onun yapabileceği başka bir şey yoktur. Tabii bu bir devlet organizasyonu olduğu zaman güvenmek zorunda kalır. Çünkü bazı şeyler vardır, siz gizleyemezsiniz. Mesela tarlanızda ürettiğiniz mal, mahsul, o meydandadır. Hayvanlarınız meydandadır. Ama ticaret malları gizlenebilir. Adam bir gizli bir depoda saklayabilir. Parayı gizleyebilir. Kimseye göstermeyebilir. Hazreti Osman zamanında bir uygulama yapılmış. Para, ticaret malı gibi şeylere envali batın edinmiş. Diğerlerine de envali zahir edinmiş. Yani o gözüken mallar, gözükmeyen mallar diye. Demişler ki envali batınının zekatını insanlar kendileri versin. Envali zahirinin zekatını da devletin zekat toplamakla görevli olan memurlar toplasın demişler. Bu bir uygulama. Sonra da bu kalıcı hale gelmiş. Şimdi fıkıh kitaplarının hepsinde işte envali batınının zekatını kişinin kendi verir, öbüründe devlet toplar diye. O gelenek sanki dinin bir emri gibi kitaplarda geçiyor. Yani o zamanki şartlara göre yapılmış bir uygulamadır. O uygulamanın devam etmesi gerekmez. Çünkü burada Allah zekat memurlarını bütün zekatlar için zikretmiştir. İşte burada dikkat edeceğimiz asıl husus, dört tane başında lam harfi ceri olan zekatın harcama kalemi var. Dört tane de fi harfi ceri olan harcama kalemi var. Fi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Yani zarf değil mi? Bir zarf. Şimdi bir tane zarf yapıyorsun, içerisine dolduruyorsun onu. Fi. Bugün ona fon deniyor. Fransızcası Türkçe'de kullanılıyor. İşte fon oluşturma ya da işte sandık oluşturma, bilmem bir şeyler söylenebilir. Şimdi o fondan harcamalar yaparsınız. Ama şunun için, şunun için, şunun için dendiği zaman bizzat o kişilerin eline verilir. Yani eline derken yani onların mülkiyetine geçecek şekilde verilir. Yani onların kendilerinin olur. Şimdi kendilerinin olan kişiler fakirler. Yine hatırlatayım. Zekat toplamakla görevli olan memurlar var. O memurlara verdiğiniz zaman da zekatınızı vermiş olursunuz. Bugün mesela bazı kuruluşlar için zekat toplayanlar var. Eğer onlara güveniyorsanız, evet onlara güvenmeniz lazım. Araştırmak şart. Arkasında bir devlet kontrolü olmadığı için Türkiye'de bir kere ciddi bir şekilde araştırmak lazım. Çünkü bu konuda çok şeyler yapılıyor. İstismarlar oluyor. Çok ciddi bir şekilde araştırmak gerekiyor. Güveniyorsunuz ki bu yerine harcıyor. O zaman verdiniz mi tamam. Zekatınızı vermiş olursunuz. O da götürür, fakire verir, miskine verir ve müellefe-i kulube verir. Şimdi fakir dediğimiz belli zaten. Yani Türkçe'de de aynı kelime kullanılıyor. Fakir, fakir. Ama bu miskin ne? Şimdi bizim Türkçe'de miskin dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? Tembel, tembel. Ne öyle miskin miskin yatıyorsun? Burada öyle değil. Aslında o tembel kelimesiyle de bir alakası var. Hareketsiz kalmış demek olur. Şöyle hareketsiz kalır. Yani iş olsa yapacak da yok. Yapacağı bir şey yok. Altın kalmış. İmkanları elinden almış. Ha, imkanları elinden alınmış. İşte miskin kelimesini en izah eden Keyif suresindeki ayet. He? Ha, gemi. Ve emmes sefinetu fe kânet mesâkîne ya'melûne fil bahr. Mesken tabi, sekene, sükûn. İşte bu Keyif suresi 79. ayette اَمَّ السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ Sefine, bir kısım miskin kişilere ait. Gemi. Şimdi burada gemi sahiplerine Allah miskin diyor. Onlar o anda miskin değil, işleri var, çalışıyorlar. يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ Denizde çalışıyorlar. Ama gemi ellerinden alınırsa miskin olacaklar. İşsiz kalacaklar. Çünkü tek işleri o. Başka iş becerdikleri yok. فَاَرَدْتُ اَنْ اَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءُهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا İşte şey diyor ki Hızır diyor ki ben o gemiyi kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü arkada bir melik vardı. Gördüğü gemileri gasp ediyordu. Tabi kusurlu olursa beğenmez, gasp etmez. Şimdi burada gemide çalışan kişilere miskin deniyor. O zaman şimdi fakir toplumda az çok bellidir. Ama bazı kimseler vardır ki işleri vardır, çalışıyorlardır. O işleri kaybolur, gider ve adamlar işsiz, çaresiz kalmışlardır. Aslında ellerinde fırsat olsa her şeyi yapacaklar ama insanlar onları zengin zannederler ve hiç de destek vermezler. Gerçek miskin hakikaten. Hatta ondan yardım istemeye de gelir. Yani ben bunu yaşadım. Üniversitede öğrenciyim, birinci sınıftayız. İşte fakültenin açılış töreni var. Orada hoca konuşuyor, diyor ki biliyorum diyor, sizin içinizde zengin yok. Bir tane var, Abdülaziz Bayındır. Şimdi gerçekten de herkes çok zengin biliyor yani, Erzurum'da herkes öyle biliyor. Ama işin iç yüzünü hiç kimse bilmiyor ki. Ben 5 sene talebelik yaptım, babamdan 100 lira para aldım. Yani 100 lira, 100 bin lira değil. O zaman 100 lira epey paraydı çünkü. Yani bir aylık bursu 250 lira alıyorduk, onun işte şeyi. O 100 lirayı da almayacaktım da annem dedi ki, oğlum baban çok üzülüyor, al dedi. Ben de aldım. Şimdi burs almaya gidiyorum, şeyden işte Diyanet'ten burs alıyoruz. Arkadan diyorlar, zenginler de burs alırsa fakir çocukları ne yapacak falan. Dönüp kimseye bir şey diyemiyorsun ki. Kimseye bir şey diyemiyorsun. Ve biz fakülteyi bitirene kadar çok zengin tanındık. Çünkü değilim desen kimsenin inanması mümkün değil. İnanmıyor. Ne derse o zaman biz de tamam, zenginse zenginiz kardeşim. Şimdi tabi bu tip şeyleri yaşamayan bilmez. Dışarıdan sizi millet zengin zannediyor. Cebinizde metalik yok. Birden geleceği de yok. Şimdi dolayısıyla işte Allah-u Teala bunlar yani tamam iş yapabilecek güçleri var şu ama kesilmiş, damarları kesilmiş, yapacağı bir şey kalmamış. Demek ki fakirle miskin arasında bir fark var. Şimdi o sizin o miskin dediğiniz mesela o gemici. Gemisi çalıştığı zaman tabii ki oturduğu ev daha lüks olur değil mi? Evine yiyecek götürdüğü zaman daha giyimleri, kuşamları hepsi farklı olur. Ama o gemi bir itti mi? Şimdi görünüşte o evde duruyor, efendim otomobilde duruyor, ne bileyim. Yani o dış görünüş tamamen duruyor. Ama içerisinin ne olduğunu bir Allah bilir, bir de onlar bilir. Başka kimse bilmez. Neyse, yeğeninden öğrenir o. Evet. Demek ki böyleleri içinde. Yani şimdi bunlara bizzat veriliyor. Evet. Birisi bir yamuk yapmış, içki içmiş, para oynatmış, Buraya da almış, sordum da kalmış. Buna da bu zekat kavramına girer mi lan? Tevbekar olmuş mu? Yaptı bir kere yani, her zaman diyeceğim. Yani insan ne yapmışsa yapmış, hata yapar, kusur yapar, tevbekar olmuş ve artık o kötülüklerden uzaklaşmaya karar vermişse, ne yaptığında fakir oldun demenin bir anlamı yok. Artık orada yapılacak o iş, iş o kişiyi sıkıntıdan kurtarmaktır. Şimdi şöyle düşünün. Adam tutmuş, kış günü terli terli su içmiş, sokağa çıkmış, karlarla yıkanmış, olmuş hasta. Hastaneye geliyor. Şimdi doktor buna niye böyle yaptın, sen deli misin, kardeşim bu yapılır mı demesi lazım, yoksa onun tedavisine mi bakması lazım? Yani doktor tedaviye bakar. Sebep ne olursa olsun. Doktorun yapacağı şey, biz de insanlar için esas yapabileceğimiz şey, o insanların kurtarılması için, kazanılması için elimizden geleni yapmaktır. Çünkü kim ne zaman tevbekar olacak, düzelecek, onu bilemeyiz. Yani düşünün, hepimizin şu ya da bu şekilde kusurlarımız vardır. Hatta o kusurlarımız bir ortaya çıkacak olsa kimse kimsenin yüzüne de bakamaz yani. Kalpleri kazanılacak olanlar sınıfı yok, gayrimüslim de olabilir, Müslüman da olabilir, biraz farklı o. Şimdi şunları teker teker okuyalım. Ha, zaten oraya gelmişiz. Amilleri anlattık, yani zekat toplamakla görevli olan kişiler. Bir de kalpleri ısındırılanlar. Şimdi kalpleri ısındırılan insanların fakir mi zengin mi olduğuna bakılmaz. Müslüman gayrimüslim. Müslüman olmasına da bakılmaz. Hepsi de olabilir. Şimdi malın insan üzerinde müthiş bir etkisi vardır. Adam çok zengin de olsa ona bir ikram yaptığınız zaman son derece memnun olur ve etkilenir. Çünkü ona değer verildiğini düşünür. Bazı insanlar vardır ki o insanların Müslümanlara zararı oluyordur. Zararının giderilmesi için biraz zekattan onlara fon ayrılabilir. Bir şeyler verilebilir. Bazı insanlar vardır ki Müslümanlara faydaları olabilecektir. Müslümanlar onlardan yararlanıyordur. Müslüman olmasa bile. Onlara da müellefe-i kulup, yani kalplerini ısındırma fonundan verilebilir. Bazen de bazı kimseler vardır ki zengindir. Hani şeylerde var, işte tahsisat-ı mesuten, örtülü ödenek meselesi var. Adam diyelim ki bir grup insana yemek verecek ve o yemekte bu insanlara bir takım doğrular anlatacak. Ona da verilir. Yani Müslümanların bir menfaat elde etmeleri için ya da bir zarardan kurtulmaları için harcama yapacak. Bu kişiye de verilir. Dolayısıyla yani Müslüman olsa da olmasa da müellefi kuluptan yerine ve duruma göre harcama, zekat harcaması yapılır. Yani o kişinin kendi kalbini kazanma da olabilir. O kişi vasıtasıyla başkalarının kalbini kazanma meselesi de olabilir. O zaten Müslümandır. Onun herhangi bir problemi yoktur ama o bu konuda harcamalar yaparsa başkalarının kalbini kazanırsın, ona da verilir. Ve fir rikab. Bunlar köleler daha çok. Allah-u Teala ayet-i kerimede savaşta aldığınız esirleri ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın diyor. Karşılıksız serbest bırakmadığınız zaman mecburen insanlar arasında taksim edeceksiniz ki aç açıkta kalmasınlar. Rikaba geçmeden bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Hocam şimdi bazıları diyorlar ki bu müellefe-i kulüp Resul-i Ekrem zamanındaydı. artık o vefat ettikten sonra İslam kuvvetlendi, güçlendi. Dolayısıyla artık katkıları sınırlı bir zümre kalmamıştır. Bu yoruma ne diyorsunuz hocam? Şimdi burada şunu esas alarak diyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ebubekir zamanında hatta işte müellefe-i kuluba zekat verilmemeye başlanmıştır. Çünkü İslamiyet kuvvetlenmiş. Artık bunların kalplerinin ısınmasına ihtiyaç olmamıştır. Bu yoruma katılmak mümkün değil. Çünkü o dönemlerde kuvvetlendiği söylenen evet, Müslümanlar güçlenmiş, yani şey olarak dış görünüş itibariyle baktığınız zaman çok geniş sahalara yayılmışlar. Kuzey Afrika'sı, İran'ı, Azerbaycan'ı, Orta Asya'ya kadar, işte Anadolu'nun içlerine kadar. Ama içeride insanlar henüz pişmiş değil. Yani siz bir savaş yaparsınız. İstanbul'da, İstanbul'u kuşattınız. Karşınızdaki Bizans İmparatoru dayanamadı, ordusu yenildi ve İstanbul teslim oldu. Peki İstanbul'u savaşta teslim aldığınızda insanların kalplerini teslim alabilir misiniz? İşte esas o zaman müellefe-i kulüp fonuna ihtiyaç var. Bu insanların kalplerini kazanmak için. İşte Mezopotamya'yı fethettiniz. Yani Irak'ın o verimli topraklarını fethettiniz. Çok güzel. Peki o insanların kalbini kazanmak için de bir faaliyet gerekmiyor mu? Oranın eski, gerçi o konuda bir takım şeyler yapılmış, tedbirler alınmış. Oranın eski hakimlerine, yani eski valilerine, efendim yöneticilerine bir takım atiyelerde bulunulmuş gerçekten. Ama bu işte süreklilik gerekir. O süreklilik olmadığı sürece problemler çıkar. Dolayısıyla müellefe-i kulüp fonuna ihtiyacın olmadığı hiçbir dönem yoktur. Zaten ayet-i kerimede olan bir hüküm hiçbir şekilde kaldırılamaz. Sizin dediğiniz doğru, mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in Sıdat Fıkıh Kamusu'nda bu konudaki hüküm ya mensuhtur ya da Peygamber Efendimiz zamanında bir ihtiyaca binaen gelmiş, daha sonra ihtiyaç kalmamıştır şeklinde söylüyor. Yani tarihseldir gibi bir şey. Bu tip şeyler kitaplarda var. Ama bunları kabul edemeyiz. Kabul etmek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de olan bir hüküm kıyamete kadar geçerlidir. Hiç kimse bunu nesedemez. Herhangi bir yönetici, ister Hazreti Ali olsun, ister Hazreti Ömer, ister kim olursa olsun, kendi devri için, kendi bulunduğu bölge için böyle bir şeye ihtiyaç duymamış olabilir. Onların şartlarını biz bilmiyoruz. Ama o ihtiyaç duymadı diye böyle bir hüküm kaldırılamaz. Bu devam ediyor. Her zaman da devam eder. Zaten Hanefiler açın şeyi, Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmi Halini. Orada vardı galiba. Yahya, getirsen orada. Var mı? Tamam. Şeyde var mıydı? Bu burada değil galiba. Şafilerin ilmihali burada değil. Şafilerin içeride. Şimdi bakın, zekatın masrafı, masraf yani nereye harcanacak manasına geliyor. Bizim Türkçedeki anlamda değil. Zekatın harcama kalemleri diye tercüme edebiliriz. Ve zaten yani diyerek açıklamış, yani verileceği kimseler, Müslüman fakirler. Ayette Müslüman kelimesi geçti mi? Miskinler, borçlular, yolcular, mükatepler, mükatep demek şeydir, efendisiyle sözleşme yapmış, şu kadar parayı kazanır getirirsem beni azat edeceksin diye. Mücahitler ve amillerden ibaret olmak üzere 7 kısımdır. 7 kısım mı ayette? 8. Bak burada neyi saymadık? Mellefe-i kulüp gitti. Hocam mücahitlerden Allah yolunda olanları mı kastediyor? Mücahitler de onu kastediyor. Şimdi burada iki kelimeleri tek tek karşılaştıralım. Bak. Hatta şuradan bu kelimelerin ne anlam verdiğine bakalım. Bir de ayette karşılaştıralım. Fakir, nisap miktarı fazla bir mala malik olmayan kimsedir. Yani 85 gram altın değerinde fazla bir malı olmayan kimseye fakir deniyor. İsterse hacı tavsiyesinden olmak üzere hanesi, hane eşyası, borcuna muadil nukudu bulunsun. Yani evi olsun, ev eşyası olsun, borcuna karşılık parası olsun. Mesela adam soruyor, işte bir daire aldım diyor, taksitlerle ödeyeceğim, elimde şu kadar para var. Mesela 100 milyarlık bir daire aldım, elimde 50 milyar para var ama taksit ödüyorum. Şu anda bu paranın zekatını vereceğim mi diyor. Verecek mi? Vermeyecek. Elinde bir süre kalacak o. Ama senin borcun var kardeşim. Şimdi fakir bu. Ondan sonra miskin. Hiçbir şeye malik olmayıp yiyeceği ve giyeceği şeyler için dilenmeye muhtaç olan kimse. Şimdi az önce fakirin üst sınırını çizdi değil mi? En alt sınırı var mı? Yok. Peki bu zaman bu miskin onun içine girmiyor mu? Sen belki alışmanın var verebilir. Sen dedin ki böyle bir daire 600 milyar. Cebinde para var 50 milyar. Adamın daha önce de iki dairesi var. Adamın bir tane eve ihtiyacı var. Ha, onu almış. Ondan 100 milyar borçlanmış. Cebinde de 50 milyar parası var. Ayda da diyelim ki 2 milyar taksit veriyor. Ve ne yapacağım? 100 milyar borcu kapatana kadar zekat vermeyecek. Evet. Şimdi burada miskinin tarifi fakirin içine girmiyor mu? İkinci bir sınıf oldu mu? Ondan sonra 3. Borçlu. Bundan maksat borcundan fazla nisap miktarı mala malik olmayan. Fakiri tarif ederken dedi, borcuna karşılık parası olsa da yine fakirdir dedi. Bu da fakir. Hala birdeyiz. Ondan sonra yolcu diyor. Bundan maksat malı beldesinde kalıp elinde bir şey bulunmayan. Ben orada bir malım var ama ben ne ya, ben burada beni tanıyan kimse tanımaz etmez. O mal yok sayılır değil mi? O zaman ne oldu? Yine fakir. Mükatep. Bir bedel mukabilinde azat edilmek üzere efendisiyle sözleşme yapmış olan köle veya cariye. Sözleşme yapmış, efendisi şu kadar para ödeyeceğim diye, elinde de para yok. Bu da yine fakir. Mücahit. Şimdi savaşçı. Şimdi ayette geçen kelimelere bakalım. Mücahit var mı ayette? Fakirlere, miskinlere zaten müellefe-i kulübü atladı. Henüz amillere gelmedi. Yani zekat memurlarına henüz gelmedi. Rikab kelimesini mükatep diye. Yani efendisiyle sözleşme yapmış olan köle olarak vasıflandırdı. Ondan sonra borçluları da kendine göre tarif etti. Burada ayette herhangi bir tanım yok. Ondan sonra fi sebilillah kelimesi geçiyor. Allah yolunda. Allah yolunda. Allah yolunda her şey girer. Allah yolunda kelimesi çok detaylıdır. Kur'an-ı Kerim'de çok değişik manalarda kullanılır. Cihat da o işin içine girer tabii. Şimdi bakın mücahit için ne söylüyor? Bundan maksat Allah Teala yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek. Devlet zorunlu olarak iştirak ettirse değil, gönüllü. İştirak etmek istediği halde nafakadan, silah vesaireden mahrum olan gazi demektir. Yani yiyeceği yok, silahı yok. Bu kim? Bu da fakir. Efendim, Buradan noksanlarını tedarik etmek için zekat alabilir. Yani adam savaşa gidecek, diyecek ki ben şimdi bir tane obüs topu alacağım. Çünkü ben topçuyum. Bana zekat ver. Ya da bir tane şey alacağım. Kaleşinkof alacağım. Bana zekat ver. Peki bunu nasıl kullanacaksın? Öğreniriz. Sen öğrenene kadar karşı tarafında öğrenmiş olan var. Senin işini görür. Şimdi o zaman mı alınır? Savaş başladığı zaman mı alınır? Bu da zaten fakir tanımı var burada da. Ondan sonra amil diyor. İşte ikinci sınıfa geldik. Zekat toplama memuru. Bak Kur'an-ı Kerim'deki 8 sınıf önce 7'ye düştü. Sonra 2'ye düştü. 2'ye düştü. Fakirler ve memurlar. Artık bunlar hangi sosyal, siyasal şartlar altında bu hale gelmiş, o bizi ilgilendirmiyor. Yani geçmiş, şimdi ben bu tip şeyleri anlatırken bana hemen gelip diyorlar ki, hocam ama bunlar işte hangi şartlar altında acaba bu fetvalar verdi, onları şey yapmak lazım. Kardeşim bunları yargılayacak olan kim? Allah onların bütün şartlarını bilmiyor mu? Ben kimseyi yargılamıyorum. Ben sadece ayet uyuyorum, uyumuyorum, ona bakıyorum. Ben yargılayacak olsam gel bana sor. Ben yargılayamam, zaten böyle bir yetkim yok. Ha burada yanlış yapılmış. Kasten mi yapıldı? Hocam diyorlar. Ben ne bileyim kardeşim, onların kalplerine olabilir. Ama ortada bir yanlış var. Şimdi esasen bu ayeti kerimede geçen her bir kelime Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde inceleniyor, anlatılıyor. Onların üzerine bir çalışma yaparsanız devletin bütün gelirleri zekattan ödenir. Bütün gelirleri öder. Geçen de konuşmuştuk burada. Zaten devletin Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız zekattan başka bir geliri yok. Zekatın dışındaki tek geliri ganimettir. Eğer olursa. O da ganimetin 1/5'ini alabilir. Fazla alamaz. Ne kadar... Şimdi biz bu sene karar verdik. Falanca yere savaş açacağız. Tamam. Bütçeye yaz. Onların tahminen 50 ton altınları vardır. Bunu aldık mı 10 ton altın geldi. Yaz şuraya 10 ton altın. Eldekiler de gider. Evet, yani denizdeki balığı satıyorsun. Böyle bir bütçe yapılamaz değil mi? Ama şu bütçeyi yaparsınız. İşte bizim şu kadar şeyimiz var. Yani milli hasıla var işte. Şu kadar ticari mallar var, şu kadar fabrikalar üretim yapıyor, şu kadar tarım ürünümüz var, şu kadar hayvancılığımız var, bundan şu kadar gelir bekliyoruz dersiniz. Onun bir aşağı yukarı belirlenecek bir şey olursa ona göre bütçenizi yaparsınız. Ve bu ayet-i kerimedeki her bir grubun da Kur'an'daki karşılıklarını güzel bir şekilde ortaya koyarsanız şahane bir vergi sistemi ortaya çıkar. O zaman Müslümanlar hem zekat vermek hem de vergi vermek zorunda da kalmazlar. Milletten de gider zekatını alırsınız. Kâr edenden de alırsınız, zarar edenden de alırsınız. Vergi kaçırma imkanı da ortadan kalkar. Bütün kalkmaz tabii, insanın olduğu her yerde yanlışlıklar olur da bugünküne oranla çok daha güzel bir vergi sistemi oluşturulur. Ya bu da Müslümanlar üzerinde bir görev. Ya bunu kim oluşturacak, siz oluşturmayacak mısınız diye sorarsanız tabii bizim de görevimiz ama burada dinleyenler de kendilerine görev edinmeli. Yani bir ayeti okumuştuk. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, ibadetlerim, yaşamam ve ölmem tüm varlıkların sahibi Allah içindir. Ve bidalike umirtu, ben böyle emir aldım. Ve ene evvelül müslümin, ben Müslümanların en önde olanıyım. Şimdi hepimiz Müslümanların kendisini Müslümanların bir numaralısı kabul ederse bir başkasını atamaz. Ben bu problemin çözümü için ne yapabilirim diye gayret gösterir. Herkes kendine göre. Bu efendim bu ilmi çalışmayla olur. O tamam, ilmi çalışma da destekli olur. Desteksiz olmaz. Şimdi bizden herkes iş bekliyor. Ben onu görüyorum. Şeyden bir efendim şunu da yapsanız da olmaz mı diyor mesela. Ya hocam işte bir de Çince site yapsanız olur yapalım. Bir de İngilizce site, bir de Almanca. Tamam. Güzel de bunların masraflarını oluyor. Bulursunuz bir yerden. Peki olur. Buluruz. Bu teklifi yapıyorsan bir şeyden yaparsın. Herkes kaçıyor. Ben burada bunu söylediğim zaman da birçok kimse de rahatsız oluyor. Hocam niye söylüyorsun? Tamam kardeşim söylemeyelim. Allah'a şükür benim şahsen bir ihtiyacım yok, söylemeyelim. Bu işlerde bu şekilde, o zaman bu kadar yürümesine razı olursunuz. Daha fazla bir şey istemezsiniz. Rikab kelimesi boyun, boyunculukla bir bağlantısı var. Var tabi, rikabın boyun. Dolayısıyla rikab dediğin zaman mesela işte yurt dışında hapsedilmiş, hacledilmiş, ne bileyim çeşitli sıkıntılar ya da yani herhangi bir yerde hürriyetini kaybetmiş olan herkes, her Müslümanı da bu fondan kurtarabilirsiniz. Evet, yani burada bunu şey yapmış olalım böylece. Şeyler biliyorsunuz, Ramazan'da fitreler de veriliyor. Herkes fitresini verecek. Fitre için esas olan bir fakirin bir gün doyabileceği kadar yiyecektir. Her bölgenin kendine göre farklı yiyecekleri vardır. Şehir yerinde yiyecek dediğin zaman farklı anlaşılır. Şehir yerinde bir insana götürüp de 4-5 kilo buğday verseniz adam verdiğinizde ne yapar? Allah bir buğdaya bakar, bir sizin yüzünüze bakar. Yani bu ne yapacağım diye sorar. Ben bunu ne yapacağım? Değil mi? Ben ne, hiçbir işime yaramaz. Ama köy yerine götürürsen ya Allah razı olsun der, götürür ambardaki diğer buğdayların içine atar, sonra da götürür bir şekilde öğütürür. Gerçi artık öyle de köylerde de kalmadı ya. Şimdi her bölgenin kendi durumuna göre oradaki insanların temel gıda maddelerinden bir fakirin bir gün doyacağı kadar bir şeyler vermek gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı 4,5 milyon tespit etmiş bu sene. Olabilir. Daha azı da olur. Yani insanlar kendi imkanlarına göre bir fakiri bir gün doyuracak kadar, mesela kaç tane ekmek yer bir adam bir fakir bir günde? Bir kişi, yani aile değil, tek kişi. Çoluğuyla çocuğuyla değil. Sen kendini mi düşünüyorsun? Bir ekmek mi? Sen kendini düşünürsen yandın. Adam o bir ekmeği aldığı zaman ağzında kaybolur zaten. Hiç yediğinin farkına bile varamaz. İkinciye bakar. Üç ekmek, dört ekmek, beş ekmek falan neyse, yanına da küçük bir katık katarsın. Bu adama bir gün yeter mi? İşte sudur, şudur, budur falan. Gerçi su bedava var Allah'a şükür de. Neyse, ona göre bir hesap yapılır. Diyanet hangi kriterleri almış da 4,5 milyon hesap etmiş, onu doğrusu bilmiyorum. Yani onu da kabul edip verebilirsiniz. Biliyorsunuz fitre oruç tutan kişinin temizlenmesi için, oruç sırasında yalan söylemiş olur, birisine hakaret etmiş olur, ne bileyim yani bir takım yanlış işler yapmış olur. Ondan dolayı yani tuhraten lissaim ve tu'meten lilmesakin, Peygamber Efendimiz'in buyurduğu oruç tutan temizlenmesi ve ihtiyaçsız, çaresiz kalmış olan kişilerin de gıdalanması için verilen bir şeydir. Bunu fakir de verir, zengin de verir. Fakir hem verir hem alır, zengin verir almaz. Allah'tan alır zengin. Karşılığını fazlasıyla Cenab-ı Hak ona verir. Evet. Sualler var mı? Fitre alan grupla zekat alan grubun farklılığı var. Tabii ki fitre alan grup fakir olur. Fitre fakirden başkasına yok. Fitre tek bir şey. Yani miskin kelimesi kullanılıyor. Bak miskinin kapsamına fakir girer. Çünkü adam orada çaresiz kalmış. Yiyecek bir şeysi yok. Ama miskin apayrı bir. Demin zekat vermesi gereken insanları şey yaparken abi bir soru sordu. Bir dairesi var, iki dairesi var. Üçüncü daireyi alacak. 50 milyar cebinde para var ama o kadar da ödemesi lazım dedim. Ona zekat gerekmez dedi. Yani normalde o mal istemek olmuyor mu? Yani bir örnek neyse vereyim, orada bir dakika herhalde yanlış anlaşılma var. Önce onu bir düzelteyim ondan sonra şey yapayım. Şimdi bir adamın bir dakika dur. Bir adamın bir tane dairesi var zaten ihtiyaç. Bir tane de fazladan almış. Evet. O fazladan aldığı dairenin eğer bu burada ihtiyaç olan bir dairesi var. Evet. Tamam mı? O fazladan almış olduğu daireden dolayı borçlanmışsa bu ihtiyaç için onun daire zaten yok sayacaksınız. Onda zaten oturuyor. Kendisi şey yapıyor. O fazladan aldığı daireden dolayı borçlanmışsa o daireyi ne için aldığına bakarsın. Ticaret için almışsa o günkü satışı ticaret için almışsa zaten ticaret malıdır. Zekatını verecek. Ama kirasını almak için almışsa artan parası borcunu karşılamıyorsa zekat vermeyecek. Çünkü elindeki o bir tane daireyi yok sayacaksın. Ama elinde iki tane dairesi var. İhtiyacından fazla bir daire var. Bir tane daha almış. Ondan dolayı mesela yarısını vermiş ya da neyse ne kadarını vermişse diyelim 100 milyar almış 10 milyarını vermiş. 90 milyarın karşılığında da 50 milyar cebinde var. Öbürünü de taksite bağlamış. Kalan 40 milyarın karşılığı olmak üzere ya da o 90 milyarın karşılığı olmak üzere de bir başka dairesi varsa bir şahsın borcuna karşılık malı varsa o zaman o artan paradan zekatını verir. Yani kişinin durumuna göre. Şimdi sen soracağını sor. Şimdi bir arkadaş söyledi çünkü bazı uyanıklar da mesela diyor arsaya şey düşmez, zekat düşmez. Biraz elinde para var. Tam zekat mevsimi geliyor ama diyor ki bir tane arsa alıyor kendine. Yani arsaya düşer diyorlar ya. Arsayı satmak için alıyorsa düşer. Ya böyle bir uyanık. Öyle yapanlar satmak için alırlar. Genelliğe kurtulamazlar. Evet. Hocam biliyorsunuz dergi deniyoruz. Kur'an'da bu tip dergi yok Türkiye Cumhuriyeti'nde gibi. Onun de zekat veriyoruz. Hem vergiyi hem zekatı aynı şekilde vereceğiz mi? Yoksa verilen vergi zekattan mahsul edilebilir mi? Şimdi böyle bu kadar ağır sorular sormayın. Yani evet. Bu hem de Ramazan günü. Şimdi günleri cevapları olur. Efendim? Şimdi günleri cevapları olur. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yani zekat gerçekten bu vergi zekattan mahsup edilebilir. Ama sizin bu verdiğiniz vergiler ya da tabii sizin yaptığınız işin karakteri farklı, başka işin karakteri farklı. Bu vergilerin değişik kalemleri var. Yani hepsi o işe girmez. İşte bazen yani mesela gelirinizden vermiş olduğunuz vergi belki burada hesap edilebilir de. Gelirinden verilen vergiler burada hesap edilebilir de ama diğerleri hesap edilmez. Bir de şu var, Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet zekat almıyor. Ve şeyini de çünkü kuruluşu ve yapısı böyle bir şeye müsaade etmiyor. Kendine göre bir sistem kurmuş, ona göre vergisini alıyor. Dolayısıyla bu konuda yani devlet bunu gerçi harcarken büyük ölçüde zekat harcamalarına uygun yerlere harcıyor. Şimdi işte memuruna veriyor, işçisine veriyor, ne bileyim artık sosyal kurumlarına veriyor, okula veriyor, şuraya veriyor, buraya veriyor. Efendim? Birçok şeylere veriyor. Yani zekat masraf olabilecek yerlere veriyor da yalnız böyle bir yapılanma olmadığı için İster istemez burada insanın zihni şüpheden de arınamıyor. Ama hani öyle bir yapılanma olsa hiç şüphesiz bir şekilde verilebilir. Ama bir de şu var. Bugün vergi mantığıyla zekat mantığı arasında fark var. Vergide eğer geliriniz varsa gelirden verirsiniz. Maldan vermezsiniz. Ama zekatta geliri de dahil ederek malınızdan verirsiniz. Mesela %2,5 küçük bir rakam gibi gözüküyor. Ama tüm malı hesap edince bazen o gelirin tamamını da vermen gerekebilir. Zekat olarak. Hatta o da yetmeyebilir. Çünkü o sene kazançlı olmasan bile gene vereceksin. Zekata tabi olan maldan. Dolayısıyla bu da çok ciddi bir mantık yanılması olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yani zekatı tam olarak hesap ettiğiniz zaman ben vergiyi zekattan düşüyorum diyen bir adama aman yapamazsın edemezsin demek belki biraz zor ama düşmemesi tavsiye edilir. Buyurun. Şimdi hocam bu Kur'an-ı Kerim'e göre zekatları devlet olsa gayrimüslimlerin verme durumunda zekat verme durumu gayrimüslimler de dağılanıyor. Onlarınkine cizye ve haraç deniyor. Onlardan da alınıyor. Yani adı zekat değil ama onlardan da vergi alınıyor. Yani onlar vergisiz yaşamıyor. Onlara da vergi veriyorlar. İttimaiyada da geliriniz malınızın değerini %2,5'dan daha az. Ama siz gelinizden daha fazla zekat vermek zorunda kaldınız. O zaman sanki şurada çıkmıyor. Eğer sizi işletemiyorsanız o malı bir şekilde el değiştiriyor. Elbette. Maldan zekat verdiğiniz zaman bu sene zarar etmiş olsanız bile zekat vereceksiniz. O zaman çok iyi çalışacaksın ki zarar etmeyesin. Tabii dinamik olacaksın. Mesela birisi şu ayete şöyle bir mana vermiş. Benim biraz hoşuma gitti. Üzerinde fazla da düşünmedim ama. Mesela bizim Arapça bilen arkadaşlar yapsın. Böyle onlar da düşünsünler. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar zekat için fiil yaparlar. Yani zekat için çalışırlar. Kazanırlar ki zekat verelim. Veren el olalım yani. Ve bu da pek bana garip, uzak bir mana gelmedi yani. Çünkü lam harfi ceri var. Lizzekati, zekat için. Fa'ilun, fiil yapar, çalışırlar. Veren el olmak için gayret göstermek lazım. Evet, orada burada ciddi bir fark var. Ve lezinehum lizzekati fa'ilun. Dolayısıyla zaten sistem sizi çalışmaya mecbur ediyor. Çalışmadığınız takdirde malınızın gittiğini görüyorsunuz. İnsanın mal da canın yongasıdır. İnsan öyle kolay kolay razı olamaz ona. Çok çalışmak gerekiyor. Böyle çalışırsanız dinamik bir toplum olur, zengin bir toplum olur ve herkes de gayet iyi bir şekilde geçinir. 96 yaşında aylık bakım masrafı 2 milyar olan kadının evi satıldı, finans kurumuna yatırıldı, paranın yetip yetmeyeceği belli değil. Zekat düşer mi? Oruç fidyesi düşer mi? Paranın yetip yetmeyeceği belli değil derken neyi kastediyorsunuz? Yani kaç yaşar? Yok, biz bir yıllık düşüneceğiz yani. Şimdi gelecek seneye kadar yaşar mı yaşamaz mı? Şimdi o bir yıla göre hesap edeceksin. Bu yılki masrafları ne kadar onları düşersin? Kalanı eğer zekata yetiyorsa o zaman kalandan değil, hepsinden zekat verecek. Tabii. Gelecek seneye yaşarsa yaşar, yaşamazsa yaşamaz artık. Cenab-ı Hak kimi ne zaman öldürecek bunu bilmemiz mümkün değil. Oruç fidyesi düşer mi? Meselesine gelince şimdi dün bir arkadaş geldi, bir ilim adamı olan iyi bir arkadaşımız. Şimdi o sırada nereye gitti Mustafa Çavdar? Gitti bak. Şimdi Mustafa Çavdar geldi, bir soru sordu. İşte bu hasta olan bir kişi oruç tutamamış, kazada edecek durumda değil, fidye verecek mi diye, ben de vermeyecek dedim. Şimdi arkadaşlar çok zeki. Şimdi o bana soracak diye düşündüğüm için hemen dedim ki bak şu ayet-i kerimede manha dedi. Anladın, sana soracağım. Şimdi ayet-i kerimeyi tekrar okuyalım. Daha önce de şey yapmıştık, okumuştuk burada. Eyyâmen ma'dûdât. Bakara 184. Sayılı günlerde oruç tutacaksınız. Femen kâne minkum merîdan ev alâ seferin. Sizden kim hasta ya da yolculuk üzere olursa feiddetun min eyyâmin uhar. Diğer günlerde orucunu tutar. Şivâlellezîne yutîkûnehu. Mesela benim bu elimdeki meal. Ona güç yetiremeyenler diye. Bakayım kimin mealiymiş bu. Kimin meali olduğu burada yazılı değil. Bu tarafa bakayım hele. Ahmet Ağrakça Beşir Eryarsoy'un mealiymiş. Oruç tutmaya güç yetiremeyenler. Halbuki kelime olumlu. وَالَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ Oruca güç yetirenler, oruç tutabilenler. Oruç tutabilenler üzerine gerekir. فِدْيَةٌ تَعَامُ miskin bir fidye. Bir miskin doyuracak fidye gerekir. Oruç tutabilenlere bir miskin doyuracak fidye gerekir. Oruç tutabilecek durumda ama tutmuyorlar. Tutmuyorlar, nereden çıkarıyorsun? Yani olumluluktan bahsediyoruz. Burada olumsuzluk yok. Hocam burada olumsuz bir şey diyoruz ya. Olumsuzluk yok burada. O zaman güç yetiren ve yetiremeyen sayılır mı? Yetiremeyen diye bir olay yok burada. Zaten güç getiremeyen Allah sorumlu tutar mı? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla sorumlu yükü mükellef tutmaz. Gücü yetmiyorsa zaten sorumlu değildir. Şimdi burada وَعَلَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ Oruca gücü yetenler, yani tutabilenlere gerekir bir fakir doyurma. Tutabiliyorsunuz, bir fakir doyuruyorsunuz. Ne yapıyoruz biz? Fitre veriyoruz işte. Peki buna niye fidye denmiş dedi arkadaş. Dedim niye fidye dendiğini Peygamberimiz açıklıyor. Tuhraten lissaim diye. Yani oruç tutan kişinin bir takım eksik kusurlarını temizlemek için. Böyle şeyde zaten fidye denir şeyde. Fıkıhta. Sözlük olarak fidye denir. Efendim dedi burada oruç tutamayanlara demektir. Oruç tutamayanlar fidye verir. Ki gelenekte öyledir tabii mana. Yani o arkadaşın şahsında ben geleneği yargılamak için burada konuşuyorum. O arkadaşı yargılamak için değil. O sonradan meseleyi biraz anlar gibi oldu. Şimdi deniyor ki oruç tutamayan deniyor. Halbuki burada olumsuzluk yok. Oruç tutamayanlara bir fidye gerekir. E peki kaç gün oruç tutamıyor? Diyorlar ki her gün için bir. Her gün için nereden çıkarıyorsun? Oraya bir tane ilave ediyorsun, bir cümle ilave ediyorsun. Halbuki yani oruç tutabilen ifadesini bir olumsuza çevirdin yetmedi, bir de her gün için diye bir ilave yapıyorsun. Peki oruç tutamayan diyorsun. Oruç tutamayanlar da fidye verecek. E peki Allah en sonunda diyor ki ve entasûmu hayrun lekum diyor. Oruç tutmanız sizin için hayırlıdır diyor. Oruç tutamayana tutmanız hayırlıdır denir mi? Denir mi? O zaman çelişki olur Allah'ın ayetinde değil mi? Ve bir de hocam şeyden oruç tutan kurtulma kapısı açılır yani. Sanki öyle bir şey olur. İbadetten kaçınmak şey. Tabii ben tutamıyorum der, para verir diye. Neyse o bahane yapan kişiler için yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü işin gerçeğini Cenab-ı Hak diyor. Allah'tan kaçılamaz da. Doğru davrananları biz düşünmek zorundayız. Yani oruç tutamayan kişiler fidye verir diyor. E tutamayan insana Allah tutmanız daha hayırlıdır der mi? O zaman demek ki burada çok ciddi hata. Anladınız mı meselenin hatayı yani? Ha, burada ne var? İşte bu ayet-i kerime fitreyle ilgili bir ayettir. Çünkü Peygamber Efendimiz bir yerde bak Allah size diyor fitreyi farz kıldı diyor. Allah farz kıldı. Nerede farz kıldı peki Allah? Hayır, hangi ayette farz kıldı? Peki bundan başka da bir ayet yok. Peygamberimiz kad faradallahu aleykum el fıtra diyor. Allah size fitreyi farz kılmıştır diyor. Nerede farz kıldı? İşte buradan başka da ayet yok. Şimdi tabii bu arkadaş dedi ki peki bu ayeti senden başka böyle anlayan var mı? Dedi, bilmiyorum dedim. E şimdi yok diye yanlış mı olacak kardeşim? Ama ayetin meali öyle değil mi? Arapça biliyorsa ya. Yok, o nasıl itiraz etmedi zaten. İzah ettikten sonra sesini kesti. Yani hakikaten yapılacak o kadar çok şey var ki hiçbir şey yapmıyor. Oruç tutamayan ve oruç tutamayan yapacağı bir şey yok. Oruç sol mu değil. Hocam, annem tutamıyor, babam şey hesapladı. Günlük 5 milyondan üzerinde bu gerekmez dedi, buyurdu gerekir dedi. Bir taksim oldu. Şimdi diyecek ki ya benim bu oğlum da çok ileri gidiyor. Hocam işimiz çok kolay. Ya, yo, işimiz çok kolay çünkü elimizde ayet var. Adamlar susuyorlar, ne yapalım? Adam aslında bir yer bir şey, bir şeyde sayın benden bir iki ayet mahalinden okudum. Sen diyor, mesela önünde mesela imam varken diyor, nasıl diyor, ayet okuyken mahalde versin. Kız yani, sen Neyse canım, artık yavaş yavaş onlar da alışacaklar. Fazla şey yapmayın. Yavaş yavaş alışacaklar. Hayır, budaki bak, fidye kelimesiyle fitre kelimesinin manalarında fark var. Yani fitre, fidye. Ama fidyenin anlamı şu. Herhangi bir ibadette, bir şeydeki meydana gelen kusuru giderici maddi yardım. Peygamberimiz de diyor ki hani bir hadis vardı ya, onu hangisi, oruç tutan kişi eğer yalan söylerse, hatırlıyor musun? Neydi hadis? Çok kimseler vardır ki diyor, oruçtan elde ettikleri kar sadece açmışsın. Yani eğer yalan söylüyorsa bir de başka bir şey. Gavle zuri ve? Yani yalan söyler ve o şekilde davranış gösterirse bu adam boşu boşuna az kalmış olur. E şimdi oruç tutarken bir yerde birisi bir yalan söylemiş olur. Bir yerde bir eksiği yapmış, eksik kusur. İşte bu kusuru kapatacak maddi yardımın adına fidye denir. Ha, burada yapılan o. Peygamberimiz de işte orucu, oruçluyu temizleyen şeydir diyor. Bunun adına kelime manasıyla itibariyle fidye denir. Biz fitrede işte Peygamber Efendimiz'de fıtrat sadakası, işte belki insanın yani fıtratından doğan o doğru davranışları değil de yanlış davranışları yapmasına karşılık o fıtratta meydana getirdiği eksiklikleri gidermek için verdiği bir yardım şeklinde de düşünülebilir. Ben nasıl bilmem de Elmanlı'da o cümleyi olumsuz olarak değil de oruca tek zor dayanabilecek kimseler üzerine diye çeviriyorum. Şimdi öyle bir mana veremeyiz. O hiç mümkün değil. Oruca pek zor dayanabilecek. Takat ne demektir Mustafa Bey? Gücün, takatın var dersin. Allah'a şükür takatın var dersin. Türkçe'de aynı, Arapça'daki manada kullanılıyor. Ya sana bir destek ver, Allah'a şükür takatın var dersin. Yani gücün var. Takat olmak demek, gücünü zorlamak demek değildir. Yani bu mana verilemez. Buna delil olarak az önce okuduğumuz ayetleri okuyalım. Allah-u Teala diyor ki لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا بُسْعَهَا. Allah kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz. Yani kişinin diyelim ki şuradan şu tavana kadar ki araya gücü yetiyorsa, tavana doğru yaklaştıkça gücü kesilmeye başlar değil mi? Ama zorlasa da ona gücü yetiyordur. Zorladığın takdirde dahi yapamayacağın şeyden Allah seni sorumlu tutmaz. Ondan sonra bunların verdiği manadır yani. artık bu gücünü sonuna kadar kullanma anlamına geliyor. Ama takat o değil. Arkasından Allah bize şu duayı yaptırıyor. Rabbena la tuahidna ma la taqate lena bih. Şimdi Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Ya Rabbi, takatımız olmayan şeyi de bize yükleme. Yani o, aslında zorlansak yaparız. Diyelim ki şöyle şey yapayım. Şimdi şuraya kadar olursa vus'umuz. E buraya, bundan sonra artık zorlanıyoruz. Takatımız kesiliyor. Ya Rabbi, bundan sonrasında bize yükleme diye Allah bize dua yaptırıyor. Değil mi? Allah bize o duayı yaptırıyor ki takat, yani zorlandığımızda yükleme. O ne demektir? Yüklemeyeceği için duayı yaptırıyor. Yoksa boşuna yaptırmaz o duayı. O zaman bu takatımız olmayan kısım. Halbuki ayette takatımız olan diyor. Ve alellezine yutikûnehu, bu işe takat getirebilenler. Yani takatın zorladığı noktadan da aşağısında olanlar. Ne olur? Rahatlıkla oruç tutabilen insanlar demektir. Dolayısıyla o manaları vermek mümkün değil. İşte o gelenekten kaynaklanan sıkıntıdan dolayı o manaları vermişler. Geleneğe karşı çıkamıyorlar. Çünkü kolay bir şey değil bu geleneğe karşı çıkmak. Çok zor bir şey. O zaman Allah'a karşı çıkıyorlar, geleneğe karşı çıkamıyorlar.